dane rano spiję kawę i przepalę lajkiem, strajkiem. Wyjmę czarne buty, znajdziesz matkę, szczotkę, pastę. Odpalę trójkę, zjem tosty z serem, trochę forsy w kieszeń. Wezmę, włos uczeszę, niepośpiesznie, wolnym ruchem włożę kanty granatową. Mam koszulę, zapnę ją na przedostatni kurz z marynarki, nieznaczny, strącę chill jak Gandhi, nic nie martwi. Tak zacznę, wolne, spacerem fryzjer. Dziś tylko goli, fachowo strzyżę, tnie boko brody. Okład na ciepło, na zimno, ciut perfum. Gotowy siąść na ławce z jakąś gazetą, niech minie niepotrzebnie. Przerzucam strony, karmię gołębie, w okruszkach chodnik. Dziś nie dbam o nic, ta chwila trwaj wiecznie. Dzień wymarzony, wolny, tylko szkoda, że sam jestem. Obiad zamówiony w budzie z dobrym polskim papu. Żurek z radowym na drugie klopsów garnuch. Powoli wcinam, obcinam piękne lalki. Blisko liceum, kurwa, każda kojarzy i patrzy. Nie zagaduję nawet, chcę zero wrażeń. Znaczy chcę, znaczy nie chcę, znaczy dzisiaj nieważne. I wolno płynę o czas, pytam kogoś. Telefon został w domu, nie wysyłam nowych postów. Krążę po mieście, w rejonach, których nie znam. Miła knajpa, wejdę, przy barze mój koleżka. Co tam u ciebie, a dobrze u mnie spoko. No to co, to po secie, dobra, lecę, pozdro mordo. Zostaję w knajpie, wrzucony grosz w jukeboxa. W składankach widzę kęk, fejm się zgadza, yo. I piję jeszcze setkę i świat zaczyna tańczyć, tylko szkoda, że sam jestem. If you having girl problems, I feel bad for the son. Chłodny wieczór mnie zastaje, jak wychodzę z knajpy chwiejny. W sumie to trzeźwy, góra 300. Co robić z hajsem? Odpalam śluga, myślę. Do domu nie najdalej, ale po co ja tam wrócę? Idę przed siebie, bez planów się zobaczy. Nogi sprawne nie zawodzą, ale w środku coś kołacze. Oczy nie łzawią, wyrosłem z tego dawno. Dokument w Discovery, pusta zimna, pościel słabo. Chciałbym coś zrobić, ale nie wiem, gdzie mam udać się. Popalone mosty, nic nie może udać się, yo. Aha, nagle pamięć wraca. Taka jedna coś mówiła, że mnie lubi i zaprasza. Ta, no więc lecę dalej. Mijam dwie dzielnice, później jakiś park i stukam w bramę. I co? I znowu wszystko pięknie, bo przynajmniej jedno wiem, że tej nocy sam nie będę. Show me how you do that, girl. I'm a hustler now. Oh yeah. I don't fuck around. You know me, and that love still remains.